Berg. Goedemiddag allemaal, het is Valentijnsdag. Niet het leukste onderwerp om over te praten vandaag, maar een gebroken hart bestaat. Wetenschapsjournalist Laura Bergshoef kreeg zelf mee te maken en heeft er ook onderzoek naar gedaan. Zometeen haar verhaal. Nu eerst in de Tweede Kamer wordt nog volop gedebatteerd over het verslag van informateur Plasterk. Hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. En de VVD stapt af van de eerdere lijn om een nieuw kabinet hooguit te willen gedogen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, is dat een grote ommezwaai van de VVD? Ja, nogal, want gelijk na de verkiezingen zei Jessel Gus, de partijleider van de VVD, niet in een nieuw kabinet te willen stappen. Wel zei ze te willen onderhandelen om rechtsbeleid en rechtse samenwerking mogelijk te maken, maar inderdaad hooguit in een gedoogrol. Daar komt ze nu van terug. Ze gaat ook akkoord met het voorstel van Wilders om Kim Putters naar voren te schuiven als nieuwe informateur om te kijken wat voor vorm een nieuw kabinet zou kunnen krijgen. Zij ziet op dit moment een extra parlementair kabinet in principe zitten. En als de onderhandelingsuitkomsten haar dan bevallen, zegt ze ook bereid te zijn om VVD-ministers te leveren. En dat leidde tot de volgende vraag van Henry Bontebal van het CDA. De VVD maakt een interessante beweging door te zeggen, wij willen volwaardig meedoen. Een slimme strategische zet, zou ik ook zeggen. Daar kan ik wel van genieten. Maar ik hoor wat u daarna zegt, daar zit ook iets in van minderheidskabinet is geen optie, want u verwacht dat andere partijen meestappen. Terwijl collega Omtzigt in het AD heeft gezegd dat hij niet terugkomt aan de onderhandelingstafel. Dus bent u feitelijk niet meteen al naar een extra parlementaire variant aan het bewegen? Als ik hem voor mezelf afpel en kijk wat er nu nog op tafel ligt, en dan zie wat voor verkiezingsuitslag we hebben, dan zie je de sterke wens voor een nieuwe bestuurscultuur tussen Kamer en kabinet. Dan vind ik een extra parlementaire stap een hele logische, maar ook een realistische, eerlijk gezegd. Het is waarschijnlijk erg voor de hand liggend dat we met BBB en PVV goede stappen kunnen zetten op het aantal mensen dat naar Nederland komt te verminderen, op veiligheid, en zo zijn er vast nog een paar thema's. Maar op andere thema's, zoals financiële degelijke kaders, zoals Oekraïne, zoals klimaat, daar kan ik ook nog doorgaan, daar heb ik andere partners bij nodig. Ja, daarmee zet ze om zich van NSC weer voor het blok om weer aan tafel te komen, want die zei de afgelopen dagen juist dat de PVV, de VVD en de BBB verder moeten onderhandelen en dat hij dan kijkt of hij later alsnog aan tafel komt op een manier. Wat zegt Omtzigt daarop? Ja, nog niks. Die is nog niet aan de beurt geweest. Het valt op dat de partijen die de afgelopen 3 maanden hebben onderhandeld elkaar nog niet hebben geïnterrumpeerd en elkaar niet bevragen. Dus het is wachten op Omtzigt die zo naar Jessel Gus aan de beurt is. Partijen die niet mee hebben onderhandeld, die zijn niet overtuigd van zo'n fase in de formatie om te kijken naar wat voor vorm een nieuw kabinet moet krijgen. Hebben ook veel vragen. Wat is dat dan precies, een extra parlementaire parlement? Daar krijgen ze geen sluitend antwoord op. Maar goed, als Omtzigt en BBB straks ook met dat voorstel van Wilders akkoord gaan, ja, dan gaat dat gewoon gebeuren, want dan is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dat is dus afwachten. Dankjewel. Roel Bolsius. Spanje en Ierland willen dat de EU maatregelen neemt tegen Israël. Volgens de twee EU-lidstaten schendt Israël met de nieuwste aanval op Rafah de mensenrechten en daarmee ook een akkoord tussen Israël en de Europese Unie. Gaan naar Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Ja, Miral, om wat voor sancties vragen Spanje en Ierland? Ja, wat ze eigenlijk vragen is of de associatieovereenkomst tussen Israël en de EU kan worden herzien. Die overeenkomst die is er sinds 2000. En het doel is eigenlijk goede economische en politieke samenwerking te garanderen. Want Israël is een van de belangrijkste handelspartners voor de EU. Maar ja, een van die afspraken die is gemaakt is dat Israël respect moet hebben voor mensenrechten. En in een brief die Spanje en Ierland dus vandaag naar Von der Leyen hebben gestuurd, wordt dus gesteld dat Israël dat niet meer doet. En als de EU dus inderdaad daarnaar gaat kijken en stelt dat dit het geval is en dat Israël dus mensenrechten schendt, dan zou dat kunnen leiden tot het opschorten van bepaalde clausules in die overeenkomst of zelfs het stilleggen van alles. En dus eigenlijk dat de handel tussen EU-landen en Israël dan kan worden beperkt of stilgelegd. Ja, laten we even kijken naar de houding van Spanje tot nu toe, hè, in deze oorlog tussen Israël en Hamas. Past die eis in die houding? Nou ja, het is eigenlijk zeker geen verrassing dat juist Spanje samen met Ierland zo'n brief stuurt. Vanaf het begin van de oorlog is premier Sanchez een van de weinige Europese leiders geweest die zich heel erg hard uitspreekt tegen de plannen en de daden van de Israëlische regering. Toen Sanchez eind vorig jaar herkozen werd als premier, ging zijn eerste buitenlandreis ook naar Israël en de Palestijnse gebieden. En daarmee wilde hij ook laten zien hoe belangrijk hij het gebied en het conflict vindt. Hij heeft ook altijd de Hamas-aanslagen op 7 oktober veroordeeld en doet dat nu met het indienen van deze brief ook weer. Maar hij heeft ook openlijk veel kritiek geuit op de militaire reactie van Israël. Het is op een gegeven moment zo ver gekomen dat het een soort diplomatieke rel werd. En Israël zijn ambassadeur terughaalde uit Madrid. Omdat Sanchez dus openlijk zou hebben gezegd dat hij eraan twijfelde of Israël eigenlijk het internationale recht wel respecteerde. En vorige week nog, hè, toen bijna alle EU-landen de geldkraan naar INRWA dichtdraaiden, deed Spanje juist het omgekeerde. Ze zeiden, wij gaan meer geld sturen. Dankjewel, Miral de Bruyne. In Indonesië lijkt oud-generaal Prabowo zoals verwacht de winnaar te worden van de verkiezingen. De voormalige commandant van de speciale strijdkrachten gaat volgens zijn eerste prognose aan kop met 60% van de stemmen. Meer landen die zijn aangesloten bij de NAVO voldoen dit jaar aan de norm om 2% van hun bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. 18 van de 31 NAVO-landen houden zich daar nu aan. Vorig jaar waren dat er nog maar 7. Na forse prijsverhogingen belooft Heineken dat bier de komende tijd niet veel duurder wordt. Het bierbedrijf heeft de afgelopen jaar de prijzen wereldwijd flink verhoogd vanwege de hoge graanprijzen en energiekosten. Het weer afgewisseld regen en droge momenten bij 11 tot 13 graden. Ook vanavond en vannacht kan het regenen. Morgen wordt zachter dan vandaag met in het zuidoosten temperaturen tot 17 graden. En ook kan er plaatselijk nog een bui vallen. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is behoorlijk file rijden momenteel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij afrit Hoogmade gebeurde namelijk een ongeluk waardoor nu 2 rijstroken dicht zijn. Momenteel 8 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid met ongeveer 50 minuten extra reistijd. Verder nog even kort naar de N256 vanuit Zierikzee naar Goes. Voor afrit Kolijnsplaat 4 kilometer langzaam rijden met een kwartiertje extra reistijd. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het natuurlijk Valentijnsdag. En in de eeuwige almanak staat er een gedicht van Frank van Pamelen bij deze dag. De liefde, zo sprak de meesteres, is niet alleen een rubber, maar ook een leerproces. Ik heb hier de gastenlijst, daar staat de naam van wetenschapsjournalist Laura Bergshoef op. Zij deed onderzoek naar het fenomeen gebroken hart. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1989. Toen werd een fatwa uitgesproken over de Britse schrijver Salman Rushdie. En lijfstraffen die zijn niet meer van deze tijd, althans niet in Nederland. Vroeger was dat wel anders. Historicus en rechtsgeleerde Frans Thuis dook in de geschiedenis van die lijfstraffen. Maar eerst maar eens even luisteren wie er van onze huisvrienden bij de voordeur staat. Hallo, hallo, wie staat daar bij de intercom? Hallo? Hallo, Rick Middelbos hier. Het is Rick Middelbos. Rick Middelbos is ecoloog en biologie-docent. Dat laatste moeten we vooral niet vergeten, Rick. Goedemiddag. En waar wil je ons op wijzen? Waar wil je het over hebben? Ja, ik wil jullie even meenemen naar buiten nu, spreekwoordelijk dan. En als mensen nog naar buiten komen de komende dagen en wat ze dan een beetje kunnen gaan zien. Want er staat veel te gebeuren en ontluikt van alles nu. Iets vroeger dan normaal het geval was. En daar kunnen we nu van gaan genieten deze maand. Ja, hoeveel vroeger zitten we eigenlijk? Ja, het is ongeveer vanaf, als je 50 jaar geleden terugkijkt, zitten we ongeveer een maand eerder gemiddeld. Dat bijvoorbeeld gele cornoelje gaat bloeien. Dus voor sommigen, het verschilt natuurlijk erg per soort hoe erg de invloed is geweest. Maar voor het gemiddelde van sommige bloeiende struiken, zo zitten we een hele maand eerder. En de gele cornoelje is altijd een soort maatstaf, zeg maar. Zodra die begint te bloeien, dan gaan we richting lente. Ja, dat is een van die soorten die als eerste begint te bloeien. En waarbij het ook altijd van bij is gehouden wanneer ze voor het eerst beginnen te bloeien. Ja. De fenologie heet dat. Dus wanneer er wordt gekeken, wanneer je het voor het eerst weer ziet gebeuren. En de gele cornuille is een van die struiken, net als bijvoorbeeld ook de sleedoorn, die vroeg in het jaar bloeien. Dus voordat ze blaadjes hebben. Zitten er ook nadelen aan die vroege lente? Zeker, ja, juist best wel wat nadelen, want het is een beetje instabiel, hè? Dus die klimaatverandering die gaat dan best wel hard, zeker voor soorten om zich aan te passen. En sommige soorten kunnen zich daar wel redelijk aan aanpassen, maar je hebt ook soorten die heel nauw geëvalueerd zijn met bepaalde ritmes in de natuur en dat het dan scheef kan gaan lopen. En dat ze bijvoorbeeld te vroeg wakker worden of te vroeg gaan broeden en dat er dan nog weer een vorstperiode overheen komt. Of dat ze minder stabiel in de windzaam hebben kunnen zitten, waardoor ze weer gevoeliger zijn voor ziektes. Dus het heeft best wel wat nadelen. Ja, we hebben het vooral over planten nu gehad. De dieren, gedijen die goed bij een zachte winter? Nou, dat verschilt dus ook heel erg per soort. Kijk, als je naar een ijsvogel kijkt. Een ijsvogel heeft het liefst, gek genoeg, een winter met weinig ijs. Dus als er veel ijs is, dan sterven er heel veel ijsvogels. Zeker de eerstejaarsvogels, omdat ze dan niet kunnen vissen. Maar met zachte winters kan de ijsvogelpopulatie enorm toenemen. Dus die vinden dat wel heel erg lekker. Maar voor sommige insecten geldt dat als ze nooit goed in de winterslaap kunnen komen en wel gewoon de hele tijd energie blijven verbranden doordat het vrij warm is, maar er geen bloemen en dat soort dingen zijn voor voedsel, dat ze dan dus kunnen verhongeren in hun soort van winterslaap. Mm. En ik las bijvoorbeeld dat het, dat het met de egel gaat het niet zo goed, hè, geloof ik. Nee, dat zijn van die soorten die hebben heel erg structuur nodig, zoals houtwallen en goede heggen en dat soort plekken. Maar de egel gaat daarom ook wel redelijk achteruit. En dat komt onder andere door onze opruimdrang in Nederland een beetje. En doordat we bijvoorbeeld op het platteland heel veel gewoon geëgaliseerd hebben. En niet geëgaliseerd. En dat de houtwallen uit het landschap zijn verdwenen. En dat geldt ook voor rommelhoekjes in tuinen en zo. Dus het is heel belangrijk als je in de herfst allemaal blad hebt en zo, om dat op hopen te leggen of zo, te laten liggen deels. Zodat er veel voedsel is voor die beesten. En als je takkenbult of zoiets kan aanleggen na een storm of zo, dat we dat ook doen. Vanuit gemeentes, maar ook vanuit mensen zelf. Zodat die egels plekken hebben om te schuilen, maar ook vooral voldoende voedsel kunnen vinden. Ja. En daarnaast worden ze veel overreden. Dus dat is ook een probleempje. Daar moeten we op letten. In ieder geval niet alles opruimen. Dat is goed voor de egel. Zijn er nog meer dingen die wij met z'n allen kunnen doen in onze tuinen of op onze balkons om de natuur een handje te helpen? Ja, zeker. Ja, het is nu ook echt de tijd van het jaar dat je nog even wat dingen kan aanplanten. Bijvoorbeeld als je denkt aan struiken, dat soort zaken. En het gaat dan vooral om het aanplanten van inheemse soorten. Dus het is belangrijk dat er inheemse soorten zijn. En dat je ook stukjes een beetje laat verruigen, verwilderen. Dat daar de inheemse soorten die er horen komen te groeien. En dan krijg je hele complexe ecosysteempjes met allerlei soortjes. En dat is belangrijk, want ze zijn aangepast op elkaar door lange evolutie. Dus het is belangrijk dat die inheemse soorten er zijn. En dan kun je genieten van heel wat dingen die je niet per se kan verwachten. Staat allemaal genoteerd. Dankjewel, Rick Middelbos, ecoloog en biologiedocent en vanaf nu dus huisvriend van Villa VDB. Yeah. Jamie Lydell was dat, Another Day. Tot half vier. Villa VDB. Nou ja, het is niet zomaar Another Day, het is Valentijnsdag. Niet voor iedereen betekent dat lang leven de lol en daar gaat hij nog een keer. Sterker nog, het is voor die mensen extra pijnlijk, want ze hebben te maken gehad, of hebben nog steeds, een gebroken hart. En dat fenomeen is natuurlijk veel beschreven en ook veel bezongen. En wetenschapsjournalist van NRC, Laura Bergshoef, deed er onderzoek naar dat gebroken hart. Niet in de laatste plaats, omdat zij er zelf mee te maken kreeg. Laura, goedemiddag. Ja, klopt. Goedemiddag. Hoe gaat het nu met je? Oh ja, inmiddels gaat het goed hoor. Het is alweer een tijdje geleden. En ik moet ook zeggen, onderzoek doen daarnaar, dat helpt ook wel echt om even afstand te nemen van je emoties. Ja. En is de bloemist vandaag al aan de deur geweest? Of ligt je brievenbus vol met kaarten? Nee, ik heb wel allemaal dingen gekregen van mijn ouders. Chocola en zo. Die hadden dat naar me toe gestuurd. Oh, wat lief. Maar die dachten ook nog van, dit is toch een moeilijke dag voor Laura. Ja, precies. Ja. Wat is dit dan voor dag? Want ja, overal zien we hartjes en liefde is all over the place. Ja, ik heb er zelf eigenlijk nooit heel veel mee gehad. Dus ik ben ook gewoon aan het werken en zo. Ik vind het niet zo heel pijnlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen even een aanleiding is om iets romantisch te doen, toch? Ik weet niet of jij hoe dat bij jou zit. Ja, goede vraag. Ja, ik moet nog even bedenken. Ik denk dat vanavond uit eten ga, dacht ik, ja. Maar ik ben meer gevraagd, eerlijk gezegd. Oh ja? Dus moet ik iets tijdens het eten misschien doen dan, of zo? Ja, misschien iets lekkers, iets meenemen of zo. Ja. Ik weet niet, ik ben er niet zo goed in. Nee, nou, ik ook niet hoor. Ik heb helemaal niks met deze dag. Ik probeer altijd lief voor de mensen te zijn. Lukt niet altijd, maar toch. Even terug naar het moment dat jouw hart werd gebroken. Wat voor klachten kreeg je? Wat ik zo interessant vond, want ik vond het dus echt wel extreem. Het was mijn eerste hart en ik had echt slapeloze nachten en echt was gewoon 's nachts klaar wakker en als ik eenmaal sliep dan schoot ik weer wakker. En wat ik ook heel gek vond, toen mijn ex het uitmaakte, toen duurde het ook wel echt een uur voordat het binnenkwam. En eigenlijk dacht ik toen van, dit is super raar. Maar toen ben ik er met allemaal vrienden over gaan praten en toen bleek het eigenlijk best wel normaal te zijn, deze klachten. En toen vroeg ik me af van, ja, hoe kan dat dan? Waarom voelen we die dingen? Waarom krijgen we dat soort rare symptomen als ons hart gebroken is? Ja, dus ging je op zoek naar de antwoorden. Want ik weet niet of jij zeg maar al vaker relaties had gehad waarbij het dan uitging. Dit had je nooit eerder meegemaakt, zeg maar, in deze heftigheid. Ja, klopt. Ja, ik heb wel vaker relaties gehad, maar nog nooit echt een gebroken hart. En ik schrijf normaal over sterrenkunde en over klimaat. Dus ik ben wel gewend om echt dan helemaal de wetenschap achter dingen te gaan analyseren. Ja. Dus ja, ik vond dit ook eigenlijk allemaal, het was pijnlijk, maar ook wel heel interessant. Dus vandaar mijn zoektocht. Is er een duidelijke verklaring waarom liefdesverdriet zoveel pijn kan doen? Ja, eigenlijk komt het neer op stress. En het is ook iets wat wij, ja, we zijn gewoon geëvalueerd om dit heel heftig te ervaren. Want vroeger, toen we nog in de oertijd leefden, toen leefden we in groepen met ongeveer 150 mensen ongeveer. En als je dan werd afgewezen door de groep, dan betekende dat potentieel de dood. Dus het was echt heel erg. Dus je kreeg toen echt intense stress. En dat ervaren we eigenlijk nog steeds zo, die heftigheid. Dat zit nog steeds in onze genen in feite, die reactie. Ja. Ja, en nu is het dan niet zo, want toen dacht ik van, toen is een psycholoog dat tegen mij zei, toen dacht ik, oké, maar dus toen ik gedumpt werd, toen kreeg ik juist heel veel steun uit mijn omgeving. Dus ik werd niet afgestoten van de groep of zo. Dus ja, is het dan niet een beetje overdreven dat ik dan die slapeloze nachten had en al die stress en zoveel moest huilen? Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook, eigenlijk is het niet overdreven, want het is natuurlijk ook gewoon de keerzijde van hoe intens lief je iemand kan hebben. Ben je er eigenlijk mee naar de dokter gegaan, vroeg ik me af? Nee, ik niet. Je hebt wel wat dokters bij de spoedeisenhulp wel eens zien, is het gebroken hartsyndroom. En dat is wel echt iets anders dan liefdesverdriet. En de symptomen daarvan die lijken op een hartaanval. Dus ik krijg druk op de borst, of je wordt misselijk, duizelig. En dan ga je dus naar de spoedeisenhulp. En dan blijkt dus dat je geen hartaanval hebt. Maar het gebroken hartsyndroom komt niet vaak voor. En dat krijg je dus ook wel bij intense stress. Het kan dus ook komen als dus je geliefde bijvoorbeeld overlijdt. Dat je echt een hele emotionele shock hebt. Dus daarom linken mensen het wel eens aan liefdesverdriet. Maar het is wel echt iets anders. Maar je kan het ook krijgen als je favoriete voetbalclub wint. Oké. Dan is het juist de aanleiding is positief. En dan kan het dus tot dit soort klachten leiden. Ja, maar wel vaker negatief. Ja, want je hoort het ook nog wel eens bij met name oudere mensen, die dan een leven lang met elkaar zijn. En dan gaat ineens een van de twee gaat dood. En dan heeft de andere het daar wel heel moeilijk mee. Ja, dat zou dit dus kunnen zijn. Ik zou het niet per se één op één eraan linken. Maar het zou dus zo kunnen zijn dat je dus zoveel intens verdriet hebt omdat je geliefde overlijdt. Dat het zo grote impact heeft op je hart dat je daar dan uiteindelijk het gebroken hartsyndroom van krijgt. Maar het gebroken hartsyndroom is in tegenstelling tot een hartaanval vaak niet dodelijk. Okay. Meestal herstel je wel binnen enkele weken. Is er eigenlijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dat gebroken hart? Ja, heel veel. Ja, het was echt heel leuk om hier in te duiken en ik ben ook wel echt verrassingen tegengekomen. Wist je bijvoorbeeld, ik weet niet, heb je wel eens een gebroken hart gehad? Ja, ik weet niet zo goed. Eigenlijk zou ik nu eens moeten zeggen, Laura, ik stel hier de vragen. Maar kijk, natuurlijk, ik ben ook wel eens een keertje behoorlijk van de kaart geweest van iets. Omdat je soms ook het gewoon niet begrijpt of zo, hè, waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ja, maar moest jij toen bijvoorbeeld heel veel huilen? Nou ja, dat huilen viel wel mee, maar wel dat je ook inderdaad ook wel af en toe in paniek denkt van wat gebeurt hier allemaal? En inderdaad ook de stress en niet slapen natuurlijk. Dat herken ik wel, ja. Ja, dat niet slapen. Er zijn dus aanwijzingen gevonden van oké, dus waarom ga je dan 's nachts? Ja, dan heb je die film van waarom ging het nou uit en waar ging het fout? Dat lijkt je dus vooral 's nachts te doen, waardoor je dus niet kan slapen. En nu hebben neurologen hebben aanwijzingen gevonden dat het gebied in onze hersenen dat verantwoordelijk is voor onze emoties in toom houden, dus dat het zeg maar niet eenmaal escaleert, dat gebied eerder in slaap valt dan het gebied wat verantwoordelijk is voor de emoties zelf. Dus dat we dan wakker liggen met een gebroken hart, dat we dus maar blijven piekeren over waarom ging het nou fout. Dat kan dus komen omdat het gebied wat onze emoties zou moeten controleren al slaat. Terwijl het gebied waar die emoties vandaan komen nog wakker is. Maar dat is psychologie van de koude grond. 's Nachts lig je natuurlijk alleen te staren naar het plafond. Je hebt weinig afleiding, dus dan is het misschien ook logisch dat je dan gaat malen van hoe zit het eigenlijk allemaal? Ja. Dat ook. De kampioensvraag natuurlijk. Kun je een gebroken hart lijmen? En zo ja, hoe dan? Het antwoord komt van cardioloog Ivo van der Bilt van het Haga ziekenhuis. Nou, ongeveer 2 à 3 van de 100 mensen die op de eerste hulp komen met een hartinfarct heeft eigenlijk een gebroken hart. Dus 2 tot 3% van alle mensen die in het ziekenhuis komen omdat ze mogelijk een hartinfarct hebben. Ja, je kan helaas niet zoveel doen aan een gebroken hart. Behalve ervoor zorgen dat je geen liefdesverdriet krijgt of andere vormen van stress. Dat heb je helaas niet altijd in de hand. Als je klachten krijgt van pijn op de borst, dan moet je toch echt naar de dokter komen en niet blijven wachten. Cardioloog Ivo van der Bilt met dat laatste advies wat denk ik zeer handig is. Laura, of kan eigenlijk alleen Dr. Love de boel helen? Dus gewoon dat er weer een nieuwe liefde in je leven komt? Ja, ik heb echt tientallen experts gesproken en helaas heb ik ook geen snelle oplossing gevonden. Behalve wat ik wel als tip had gekregen is paracetamol. Oh. Er zijn echt onderzoeken naar geweest, want als je liefdesverdriet hebt, dan is hetzelfde gebied in onze hersenen actief. Wat ook actief is als je echt fysieke pijn hebt. Dus dan kan paracetamol helpen, zei hij. Ik heb het zelf niet geprobeerd, maar heeft het wel aangeraden aan patiënten en daar hielp het wel bij. En is jouw gebroken hart intussen weer een beetje geheeld? Ja. Gelukkig. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Nee, helemaal niet. Dank voor je verhaal, Laura. Laura Bergshoefstad, wetenschapsjournalist van NRC. En het ging dus over dat gebroken hart dat wel degelijk bestaat. Bombay Bicycle Club, dat is een band uit Londen rond frontman Jack Steadman. Over anderhalve week verschijnt een nieuwe EP van deze groep. Fantasies geheten. En dit liedje staat daar ook op. Fantasies met een hoog lentezongehalte. Dat is buiten nog even zoeken, maar in de muziek zit het al wel. Bombay Bicycle Club dus samen met de Britse zangeres Matilda Mann. My mind was caught in the middle. Stuck round and round every night the same. You got me out like a summer's day. Don't you let yourself get comfortable. That's what you would say. Bombay Bicycle Club uit Londen, samen met zangeres Mathilda Mann. Fantasneeze, zo heet het. Zometeen is het terug naar toen. Dan bellen we met schrijver en columnist Stefan Sanders. Aanleiding, op deze dag in 1989 werd een fatwa uitgesproken over de Britse schrijver Salman Rushdie. NPO Radio 1. Maar eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Tweede Kamer praat over hoe het verder moet met de vorming van een nieuwe regering. NSC-leider Pieter Omtzigt lijkt akkoord te gaan met het voorstel van Wilders. Politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Ja, Roel, is Omtzigt het met alles wat Wilders voorstelt eens? Niet met alles wat Wilders voorstelt, maar in ieder geval met het voorstel om Kim Putters naar voren te schuiven als de nieuwe informateur. Om dan eerst te gaan kijken naar wat voor vorm een nieuw kabinet moet krijgen. Maar anders dan Jesselgus net van de VVD geeft hij niet de voorkeur aan een extra parlementair kabinet, maar aan een minderheidskabinet. Het lijkt mij logisch dat daarom de optie van een minderheidskabinet van VVD, PVV en BBB onderzocht wordt als een optie die tot een goed landsbestuur kan leiden. Dus wat gisteravond nog voor u de enige optie was, is vandaag een optie? Het is de optie die mij het meest logisch lijkt. Dus zo heel consistent bent u sinds gisteren dan ook weer niet? Nou, zeg ik tegen de heer Timmermans, als hij al mijn brieven gezien heeft, heeft hij in alle brieven die de fractie van Nieuw Sociaal Contract geschreven heeft de termen minderheids- en gedoog, die horen bij elkaar, de termen extra parlementair kabinet en de term zakenkabinet gelezen. Ja, daarmee lijkt het dus duidelijk hoe de formatie verder gaat. Dat er eerst onderzocht gaat worden wat voor vorm zo'n nieuw kabinet gaat krijgen. Maar zoals je ook hoort, wat de uitkomst van die fase wordt, ja, dat is dus nog onduidelijk. Dankjewel, Roel Bolsjes. Meer dan de helft van de NAVO-landen houdt zich inmiddels aan de 2%-norm. 18 van de 31 landen geven 2% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Vorig jaar waren het nog 7 landen. En Vitesse komt voorlopig niet in Amerikaanse handen. De KNVB heeft de overnameplannen van de Arnhemse club afgekeurd. Volgens de licentiecommissie heeft de Common Group, die Vitesse wil kopen, niet genoeg eigen vermogen en is ook niet duidelijk waar al hun geld vandaan komt. Regen, en dat betekent altijd gedoe op de weg. Erik Evengroen. Ja, er staan inderdaad al wat files. Zij het over het algemeen korte die niet veel meer vertraging veroorzaken dan 5 minuten. 2 vallen erop. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En de N256 Goes richting Zierikzee. Voor Zierikzee Zuid 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Max. We gaan terug naar 14 februari 1989. Villa VDB. Op die dag sprak Ayatollah Khomeini in Iran een fatwa uit over de Britse schrijver Salman Rushdie. 1989. Het boek De Duivelsverzen wekt de woede van de islamitische gelovigen. Rushdie zou de islam en de profeet, dus alle moslims, beledigd hebben. Ayatollah Khomeini spreekt over schrijver Salman Rushdie een fatwa uit. De prijs op het hoofd van de schrijver loopt op tot 10 miljoen voor de moslim die hem doodt. En een wat geringer bedrag voor iedere niet-gelovige huurmoordenaar. It's an extraordinary thing to see people walking down the streets of foreign cities calling for your death. I hope none of you ever have to see it. And I hope never have to see it again. Khomeini moet van de EEG de opdracht in ondubbelzinnige bewoordingen intrekken. Minister Van den Broek zei na afloop van het EEG-beraad... Dit is een oproep tot internationale terreur. Ja, daar is geen enkel begrip voor op te brengen. Het kan alleen maar ten diepste worden veroordeeld. Ik praat over door met columnist en schrijver Stefan Sanders, die toentertijd ook lid was van het Rushdie Defense Committee. Stefan, goedemiddag. Eerst even, wat voor man is Salman Rushdie? Ja, nou, het is een geweldige schrijver. Geboren in India, in toen nog Bombay. Naar Engeland verhuisd, daar gestudeerd, daar ook heel veel boeken geschreven. En uiteindelijk is hij nu een Amerikaans staatsburger geworden. Hij was al een heel bekend schrijver voordat hij fatwa werd uitgesproken. Want hij had bijvoorbeeld Middernachtskinderen geschreven. Dat vind ik misschien nog wel zijn allermooiste boek. En daar heeft hij ook de Booker Prize voor gewonnen, een Engelse prijs. En hij was dus bekend. En het ironische of het wrange is ook dat Salman Rushdie een uitgesproken verdediger was van de migranten in Europa, met name in Groot-Brittannië. Dus ook van de moslimmigranten. Hij was een hele linkse man. Dus het is nogal wrang dat juist hem dit vonnis trof. Ja. En ja, de aanleiding is dus voor Khomeini was dat het boek De Duivelsverzen. Heb je dat gelezen ook? Ik heb het gelezen, jazeker. Ja, waar gaat het over? Ik zal het even lezen. Nou, dat is bijna niet samen te vatten. Het is een magisch-realistische vertelling. Het gaat over twee mannen die uit de lucht komen vallen. Dus zo magisch is het al. Waarvan een van die mannen gaat steeds meer de trekken aannemen van de duivel, zeg maar. En de ander krijgt steeds meer de trekken van een messiasachtige figuur. Dus dat heel in het kort is dat het verhaal. Maar dat is dus een heel dik boek. En het is een enorme literaire fantasie. Ja, en dat werd dus aan die kant totaal niet begrepen of niet goed begrepen. Nou, ik denk dat, kijk, er waren twee dingen. Ayatollah Khomeini zat in een beroerd pakket, want hij is dus de geestelijke leider van de Shiïten in Iran. Maar hij is natuurlijk ook, hij was ook de supreme leader van dat land. Hij had net een oorlog min of meer verloren, de oorlog tussen Iran en Irak. Die revolutie van hem, die in 1979 was begonnen, die islamitische revolutie, hè, waar de Shah werd opzij geschoven, die was in het slop geraakt. Dus je moet ook nooit vergeten dat die man, die Khomeini, een hele politieke bedoeling had. Die dacht, ik wil eens even weer Iran op de kaart zetten en ik wil mijzelf als geestelijk leider van alle moslims op de kaart zetten. Ja. Ik denk dat dat allemaal heeft meegespeeld. Ja. En toen kwam hij dus met die fatwa, vandaag dus 35 jaar geleden. Wat herinner jij je van die periode? Nou ja, grote schrik. Ik was toen redacteur van de Groene Amsterdammer van het Weekblad. En ik heb toen eigenlijk meteen diezelfde week ben ik een serie gesprekken gaan houden en ook gaan uitschrijven. Dus dat heeft een paar maanden gelopen met allerlei schrijvers en denkers hier in Nederland over de consequenties van zo'n religieus terroristische uitspraak. Ja. Maar goed, jij was ook geschokt dus. Ik was buitengewoon geschokt. Ja, geschokt, ja, het is nog netjes gezegd. Ik kon het helemaal niet plaatsen. Ik wist helemaal niet dat het mogelijk was. Ik bedoel, Rushdie was natuurlijk een Brits onderdaan. En daar komt gewoon een man uit Iran die alle mensen die moslims zijn de opdracht geeft om Rushdie te doden. En trouwens ook alle mensen die iets te maken hebben met de publicatie van de Satanic Verses. Ja. Dus het was echt een opdracht tot executie. Ja, en we hoorden net in dat stukje nog dat een moslim ook een hogere prijs zou krijgen dan een niet-gelovige. Ja, dat was heel, heel erg cynisch. 10 miljoen voor de moslim die de moord uitvoerde. En de ongelovige kreeg nog geloof ik 3 miljoen. Ja, ja, hoe cynisch kan het worden? Hey, en we leerden ook ineens wat een fatwa eigenlijk is. Ja, maar er zijn ook heel veel islamitische rechtsgeleerden die dan weer volhouden dat die fatwa van Khomeini, dat is eigenlijk een juridisch advies, als je het letterlijk neemt, eigenlijk helemaal niet rechtsgeldig was, ook niet binnen het islamitisch recht. Maar goed, kijk, de man was hoofd van Iran en ook geestelijk leider. Dus ja, die riep gewoon alle moslims waar dan ook ter wereld op om Rushdie en de zijnen te doden. Ik weet niet of dat allemaal helemaal juridisch goed zat, maar het werkte natuurlijk heel erg, cynisch gezegd, heel erg goed. Ja. Want zo'n fatwa verloopt ook niet. Het is niet zo dat daar een tijd aan gebonden is of zo. Nou ja, het ingewikkelde is dat die Khomeini is gestorven. Dus dit zijn de laatste woorden zo'n beetje, famous last words, van Ayatollah Khomeini. Iran, het islamitische Iran, is gegrondvest op het idee van deze Ayatollah Khomeini. Dus op het moment dat je dit zou herroepen, is er niet meer zoveel over van de Islamitische Republiek Iran. Ja. Ja. Ja, en voor Rushdie heeft het natuurlijk enorme gevolgen gehad. Nou, het was echt tamelijk verschrikkelijk natuurlijk. Dat eerste jaar moest hij onderduiken. Ik geloof dat die man wel 50 onderduikadressen heeft gehad. Hij heeft ook in dat jaar, in augustus 1989, nog een bomaanslag overleefd in Londen. Die bom die ging vroegtijdig af, waardoor Rushdie zijn leven kon redden. Nou ja, hij heeft eigenlijk nooit meer een normaal leven kunnen leiden. En het leek er even op de laatste jaren dat het wel zou kunnen. En hij kwam ook steeds meer naar buiten, gaf lezingen, is ook in Nederland geweest. Maar goed, het is niet zo lang geleden. Is er 12 augustus 2022 weer een aanslag geweest op hem. Een man die in Amerika woonde, in New York. Die liep op hem af, had een mes bij zich. En heeft Rushdie behoorlijk, vreselijk neergestoken. Zodanig dat hij aan de beademing moest en het net heeft gehaald, kantje boord. maar wel met één oog minder nu en met één hand die hij niet kan gebruiken. Ja, dus dat, dat is nog maar anderhalf jaar geleden gebeurd. En dat betekent dus dat hij voortdurend ja, nog steeds op zijn hoede moet zijn. Heb jij hem ooit ontmoet eigenlijk? Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet als lid van dat Russia Defense Committee. Een keer in Amsterdam, in het diepste geheim, in de diepste kelder van het stadhuis in Amsterdam. Ik heb hem een keer in de Bali ook in Amsterdam ontmoet en een keer in Oslo in Noorwegen, waar hij vroeg om de ontbinding van al die internationale Rusty Defense Committees. Want, nou ja, goed, hij wilde zo normaal mogelijk leven gaan leiden. Dat begreep ik ook heel goed. En op het moment dat al die goed bedoelende en welbedoelende comité's bestonden, werd hij er natuurlijk altijd aan weer aan herinnerd hoe precair zijn levenssituatie was. Dus op een gegeven moment, na jaren, heeft hij gezegd, nou, ontbind die comité's. Ik wil toch echt proberen een zo gewoon mogelijk leven te gaan leiden. Ja. Maar ja, en we weten dus nu inderdaad met dat voorval wat jij ook noemde, 12 augustus 2022, dat nog steeds moeilijk is. Ja. Die fatwa was 35 jaar geleden. Wat kun je daar nu anno 2024 eigenlijk over zeggen? Want de wereld is niet veel anders. Geert Wilders hier in Nederland, politicus, geen fatwa, maar wordt ook al 25 jaar bedreigd. Ja, het is niet mijn favoriete politicus Wilders, maar dit is een verschrikkelijk feit. Dat Wilders ook zo moet worden beveiligd. Nou ja, de triomf is dat Salman Rushdie nog steeds leeft. Zij het gehavend, maar hij leeft, hij is nog steeds in leven. Dat vind ik een triomf. Ik vraag me wel eens af of, stel dat zoiets dergelijks nu zou gebeuren, in de tijd van social media bijvoorbeeld ook, zou die dan, was die ook door het Westen zo toch behoorlijk sterk verdedigd zijn? Ik durf daar wel aan te twijfelen. En waarom? Nou, de invloed van social media is natuurlijk enorm. Dus je moet je voorstellen dat het tijdens die tijd ook gespeeld had. En er is nog iets anders. Er is een soort identiteitsdenken opgekomen. Zowel op de radicaal rechterzijde als in de radicaal linkerflank. Radicaal rechts zegt eigen volk eerst of onze eigen mensen. En radicaal links zegt het gaat niet meer over individuen, maar het gaat over gemarginaliseerde groepen. Nou, ik weet niet of ze Rushdie, een verwesterde Indiër, zoals die dan wordt genoemd, met een upper middle class achtergrond, of die wel voldoende sneu was om te verdedigen. Ja, misschien wel tussen de wal en het schip was gevallen als je die twee partijen dan kiest. Ik denk dat het eigenlijk, toen was er echt een stevige verdediging van het hele Westen. Ik denk dat het nu veel moeilijker zou liggen. En dat is eigenlijk wel treurig, als je dat verzint. Ja, dank. Stefan Sanders. Het ging over de fatwa aan het adres van de Britse schrijver Salman Rushdie, vandaag 35 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1989 van Mark Almond en Gene Pitney. Something's gotten into my life, 'cause Something's Got a Hold of My Heart. Mark Elmond en Gene Pitney samen. U luistert naar Villa VDW. Galg en Rad, dat is een boek van historicus en rechtsgeleerde Frans Thuis. Hij doet al jaren onderzoek in gerechtelijke archieven naar de geschiedenis van lijfstraffen in Nederland. Meneer Thuis, hartelijk welkom. Wat een mooi onderwerp. Dat officieel heet trouwens lijfstraffelijke rechtspleging. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over een periode van zeg maar rond 1500 tot begin 1800... waarbij in de rechtspraak het geweld eigenlijk de boventoon vierde... ten opzichte van andere straffen. Men dacht daarmee de misdaad wel in toom te kunnen houden. Ja, gewoon hard erop. Precies. Precies, galg en rat en noem het maar op. Wij mopperen nu wel eens dat we een verkeersboete krijgen bijvoorbeeld. Nou, dan krijg je een boete, moet je geld betalen. Ja, hoe vervelend dat is. Maar dat was toen allemaal niet gelijk lijfstraffen. Nou, niet gelijk. Voor hele kleine misdrijven dan was het water en brood. Eigenlijk bier en brood, hè, want water was giftig. Bier en brood. En, wat was het dan? Bijvoorbeeld diefstal of zo? Diefstal, voor kleine diefstal. Misschien komen we er straks nog even op. Voor kleine diefstal en dat soort kleine vergrijpen eigenlijk. Dus een beetje op water en brood gezet voor een bepaalde periode. En als het wat met meer was, dan werd je verbannen. Werd je de stad uitgezet. Dat is ook meteen het probleem van die rechtspraak in die tijd. Want als je mensen alleen maar op die manier straft, niet kijkt waarom het is, en je zet ze de stad uit, ze staan in het platteland, hoe moeten ze verder leven? Niet anders dan stelen of sterven. Ja, dus eigenlijk een vicieuze cirkel creëer je. Precies, ja. Precies. Ja. Hebt u eigenlijk plezier gehad, want we gaan zo meteen nog even wat op de details in, plezier gehad in het schrijven van dit boek? Ik heb heel veel plezier in het onderzoek. In het schrijven van het boek, ja, plezier is niet het juiste woord. Ja, maar u schrijft best over heftige dingen, met de bril van nu op. Nou ja, dat is dus ook zo. Ja. Soms ben je echt betrokken ook. He, dus als je zo'n verhaal maakt van een 14-jarige jongen... met een zigeunerachtergrond, die uitsluitend vanwege medeplichtigheid aan een diefstal. God beter in petten, ergens in Noord-Holland. Medeplichtigheid. Gewoon aan de galg wordt gebracht. Alleen maar vanwege zijn afkomst. Mm. Ja, dan krijg je dan toch een beetje benauwd. En denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar het gebeurde. Een term die we uit die tijd natuurlijk die we hebben overgehouden. Want nu zeggen we nog wel eens van, ik voel me geradbraakt. Hè, als je bijvoorbeeld de nacht hebt doorgehaald. Ja, carnaval is net geweest, dus veel mensen zullen dat herkennen. Maar die term radbraken komt uit die periode. Ja. Wat was het, radbraken? Verschrikkelijk. Ja. Ja, ik kan het hier niet voordoen, maar stel je voor, je wordt op het schavot gebracht en daar is een kruis, een Andrieskruis. Dat is wat je bij de overweg vindt van het spoor, maar dan plat. Daar werden die mensen opgebonden met hun armen en benen op die uiteinden van die kruisen. De beul had een ijzeren staaf, die stond ervoor en die sloeg dan eerst de onderbenen, dan de bovenbenen kapot, dan de armen, onderarmen, de bovenarm. En als negende dan een slag op het hart en dan was het gedaan. Maar niet altijd, want ze wisten er altijd nog wel wat anders op te bedenken. Hè. Dan werd een slachtoffer eerst op het kruis nog eventjes gewurgd, maar dan kwam hij dan weer bij en dan kwamen toch die negen slagen. Of die negende slag kwam niet, dan werd het hoofd afgehakt. Het waren allemaal vreselijk gruwelijke dingen. En vooral in het begin van de 18e eeuw, het was echt bont. Mm. En daar was je niet vrolijk van. En u noemde net het voorbeeld van die, u noemde dat een zigeunerjongen. Ja, laten we zeggen, in die hiërarchie dus vrij onderaan. Hè. Wat was er veel verschil tussen de rangen en standen als het gaat over het recht? Werd de een anders behandeld dan de ander? Heel anders. Heel anders. Je had als ik dan voor Amsterdam spreek, want daar ben ik het meest duidelijk in. Je had daar drie vormen van rechtspraak. Eentje voor de elite, de bovenlaag. Die waren vrij van voorarrest. Er werd een soort van civiel proces gevoerd. Hè, waarbij een advocaat, waarbij de officier een conclusie van eis neerlegde. De advocaat een conclusie van antwoord. Vervolgens repliek, diepliek. En daar zaten enorme tijden tussen. En er werd onderling beraad ook nog gevoerd. Dat duurde eindeloos. Maar ze bleven vrij van, heel vaak, van ook een straf. Dan had je een tweede vorm van rechtspraak. Dat was voor de geprivilegeerde burgers, hè, de poorters. Die kwamen ook niet in voorarrest, uitzonderingen daar gelaten. Die konden rechtsbijstand krijgen voordat ze voorgeleid werden, voordat ze ondervraagd werden. Een advocaat, zeg maar, precies. Zou je nu zeggen. Ja, precies. Er vond geen tortuur plaats om tot een bekentenis te komen. En er kwam uiteindelijk wel een vonnis. En dan had je de derde laag, dat was de grote onderlaag, driekwart van de bevolking. En daarvan was weer driekwart vreemdeling. Die kwamen in voorarrest. Die hadden geen enkele vorm van rechtsbijstand. Die kon een bekentenis afgedwongen worden met de pijnbank. Dan volgde er vonnis. Er was geen beroep mogelijk. En als je de pijnbank doorstond, dan kon er ook vonnis volgen en dan was er weer wel beroep mogelijk. Maar dat was maar heel zeldzaam. Ja. Ja, en we hebben het over dat radbraken gehad. De galg was natuurlijk iets. Maar wat hebt u nog meer voor dingen bent u tegengekomen wat ze deden? Wurgen aan de paal. Hè? Tuurlijk. Het garrotteren. Het laatste garrotteren wat we hebben meegemaakt in Europa, dat was onder de tijd van Franco. Misschien herinner je dat nog. Ja, in Spanje. Dan werden die mensen aan de paal gezet, touw om de nek, aangedraaid en ja, dan legde je in het loodje. Dat heet garrotteren. Garrotteren, ja. Ja, ja, ja. En nou ja, je hebt de galg dan. En dan was er ook nog de eervolle dood door middel van het zwaard. Hè, je kop afgehakt. Mm. Nou ja. Ja. Minder pijnlijk, zou ik denken. Ook niet echt fijn, maar. Ja, maar je weet niet wat er aan vooraf ging. Hè? Die mensen die werden van het ene stukje van het stadhuis gesleept naar het ander. Ze moesten allerlei onzin aanhoren. Er kwam een dominee aan te pas die ze de hemel in prees, wat natuurlijk helemaal niet kon. En dan werden ze een keertje naar binnen gebracht en dan naar buiten gebracht op het schavot. En dan werden ze uiteindelijk terechtgesteld voor een massa volk dat het aan mocht zien. Ja. Het was niet vrolijk. In het boek staat de zin, mensen kregen een straf, de dood het meest nabij. Ja. Dus laten we zeggen, er wordt nu wel eens gemopperd in Nederland dat we te zacht straffen. Maar toen straften we zo dicht bij de dood dat je eigenlijk, er was eigenlijk weinig ruimte tussen. Ja, dat kwam uit het Latijn. Dat heette puna proxima mortis. En men past daartoe als ze dus eigenlijk niet goed wisten, moet er nou een zware straf volgen of moet er een doodstraf volgen? Nou, dan werd de veroordeelde, die werd op een schavot gebracht. Er ging een strop om zijn hals. Dan werd hij gegezeld en gebrandmerkt. En die strop om de hals, dat was de symboliek. Want als hij een volgende keer nog een keer op het schavot kwam, dan kon de doodstraf volgen. Ja, ja, ja. Dan was het minder souplesse. De brandmerken waren ook voor hem misschien een herinnering dan om te weten van, oh ja, ik heb al een keer daar gestaan, nu even niet. Ja, er waren delinquenten bij die een hele landkaart op hun rug hadden, hoor. Ja, ja, oké, okay, dat gebeurde ook, ja. Tja, het is niet echt onvrolijk. Eigenlijk goed dat de wereld een beetje geciviliseerder is, hè? In 2024, of vindt u niet? Bent u nog steeds fan van Radbraken? Ja, dus er wordt wel beter gekeken, maar geciviliseerder. Is het echt zo? Nou ja, zijn we zo aardig voor vreemdelingen? Ja, nee, dat neem ik helemaal met u eens. Nee, maar ik probeer er nog een beetje hoop aan te draaien aan dit gesprek. Nou ja, kijk, weet je, ik ben inmiddels 81. En als ik dan vooruit kijk, denk ik nou, ik weet niet of ik het nog meemaak, maar ik weet niet of ik het nog wel wil meemaken. Ja, u bent bang dat we nog weer teruggaan, zeg maar, naar dat soort tijden? Nou, zo erg zal het niet zijn. Maar er zijn toch te veel stemmen die zeggen van, we moeten harder optreden. Er moet dit en er moet dat. Ja. Die mensen moeten zeker dat boek lezen en ook andere mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Het heet Galg en Rad en is geschreven dus door Frans Thuis. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ik heb nog één vraag, één opmerking. Ja, ik wou. Overigens ben ik van mening dat het stadhuis op de Dam aan de Amsterdammers moet worden teruggegeven. U gaat hier nu ineens een Amsterdam statement maken in deze villa? Ja. Oké. Nou ja, goed. Nou, dan is dat bij deze gezegd. Oké. Okay. Hartelijk dank. Dank je wel. Nieuws snipper. We gooien er even snel een nieuws snipper uit. U hoort een fragment dat er eerder vandaag te horen is geweest op NPO Radio 1. Ik heb in mijn ontmoetingen met Poetin, toen ik secretaris-generaal van de NAVO was, dat hele historische verhaal meer dan één keer gehoord, kan ik u vertellen. Ja, beginnend in 826, dus, geloof ik, hè? Ja, precies, 826, ja. En heb je 988 en de orthodoxe kerk. Precies. Ja. Ja, deze man zat vanochtend bij Karel Johan de Zwart in Spraakmakers. De vraag is heel simpel, wie is dit? 0800-1101, 0800-1101, het makkelijke nummer van NPO Radio 1. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, bij Henk. Henk. Zeg maar. Ja. Ik zou het niet weten. Oké, nou dan doen we dit snel weg, want er zit een enorme galm op die stem. Hallo, met wie? Ja, goeiedag, ik spreek met Marco. Marco. Hi. Wie is het? Volgens mij is het Jaap de Hoopscheffer. Jaap de Hoopscheffer is goed. Levert jou Max kaartspel op. We gaan snel door naar vraag 2. Het ging in dat gesprek over een interview dat Poetin had met een Amerikaanse interviewer. Wat is de naam van die interviewer? Oeh, ja. Vroeger bij Fox. Ja. Conservatieve. Ik weet het niet meer. Nee. De naam is Tucker Carlson. Dan vraag 3. Mogelijk krijgen we binnenkort weer een Nederlandse secretaris-generaal. Mark Rutte wordt mogelijk de opvolger van Jens Stoltenberg. Waar staat de afkorting NAVO voor? Noord-Atlantische Vredesorganisatie. Het is officieel verdragsorganisatie. Dus Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Maar ik kijk even naar de jury. Oh, die zit een beetje te... die knikken. Dat mag. We doen dit. Twee prijzen voor jou, Marco. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens. En ik wens je nu vast een prettige woensdag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde Mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het Natuurmuseum Friesland wordt het NK prepareren gehouden. In de volksmond beter bekend als dieren opzetten. In Villa VDB zometeen twee preparateurs die er alles van over kunnen vertellen. Nu eerst in het Kamerdebat over de formatie is NSC-leider Pieter Omtzigt nu aan het woord. U hoort het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In dat debat over het formatieproces heeft NSC-leider Pieter Omtzigt uiteengezet wat hem betreft de beste route is om tot een nieuw kabinet te komen. Ga naar Den Haag. Verslaggever Roel Bolsius, je volgt het debat. Ja, zeker. Roel Omtzigt is nu ruim een half uur aan het woord. Kun je al in een paar zinnen uitleggen wat hij wil? Ja, dat wat hem betreft er eerst moet worden gekeken naar een meerderheidskabinet van PVV, VVD en BBB, waarbij hij later dan eventueel aansluit als gedoger. Maar dat de optie naar een extra parlementair zakenkabinet wat hem betreft ook nog open ligt. En dat is de voorkeur die VVD-partijleider Jesselgus voor hem heeft uitgesproken. En daarmee lijkt hij akkoord te gaan met het voorstel van Wilders om Kim Putters naar voren te schuiven als nieuwe informateur om eerst te gaan onderzoeken wat voor vorm een nieuw kabinet moet krijgen. Ja, en dan gaat het in het debat dan ook nog over de reden waarom Omtzigt vorige week zei dat wat hem betreft de formatie erop zat vanwege de financiën? Nou, eigenlijk niet zoveel. Het gaat veel meer over de rechtsstaatelijke afspraken die zijn gemaakt. Omtzigt zegt daarmee tevreden te zijn. Maar dat de afstand tot de PVV toch nog te groot is om samen met hem in een traditioneel kabinet te stappen. Bijvoorbeeld de anti-islam standpunten in het verkiezingsprogramma of de uitspraak die Wilders deed in het verleden dat journalisten tuig van de richel zijn. Maar goed, hij sluit tegelijkertijd gedogen ook niet uit. En dat snapt Stefan van Baarle van Denk niet. Het is voor mij nog niet helder genoeg dat als je aangeeft dat een traditionele vorm van samenwerking met de heer Wilders een brug te ver is, dat je dat risico dan wel neemt in een gedoogvorm. Wat maakt een heer Wilders, die blijkbaar niet vertrouwd kan worden met de rechtsstaat, anders als die in vakka zou zitten in een traditionele vorm of een gedoogvorm? We hebben heldere afspraken gemaakt in de basislijnen. Dat is dat artikel 1 tot en met 23 van de grondwet door iedereen worden nageleefd. Dat is dat internationaal en Europees recht nageleefd worden en rechtelijke uitspraken nageleefd en uitgevoerd worden. Dat instituties zoals de wetenschap, de media, rechterlijke macht gerespecteerd worden en versterkt worden. En ik ga ervan uit dat mensen voor een handtekening staan. En daarom hebben we gezegd, die rechtsstatelijke afstand is door het verleden en door die verkiezingsprogramma te groot om in een normale meerderheidscoalitie te stappen. Maar wij kunnen als dan de voorstellen van zo'n regering constructief tegemoet treden. Ja, hij vertrouwt Wilders dus op zijn woord en daarmee is de route naar een rechtse samenwerking wel in een niet-traditionele vorm nog zeker niet afgesloten. Dankjewel, Roel. ING stopt niet met samenwerken met klanten uit de fossiele industrie. Dat schrijft de bank in een brief aan actiegroep Milieudefensie. De milieuorganisatie eiste vorige maand stopzetting van de samenwerking, anders zou Milieudefensie naar de rechter stappen. ING verwijst nu naar het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Klanten hebben volgens ING ook de tijd nodig voor die transitie. Meer dan de helft van de NAVO-landen houdt zich inmiddels aan de 2%-norm. 18 van de 31 landen geven 2% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Vorig jaar waren het nog 7 landen. Nederland houdt zich nog niet aan de richtlijn. Na forse prijsverhogingen belooft Heineken dat bier de komende tijd niet veel duurder wordt. Het bierbedrijf heeft de afgelopen jaren de prijzen wereldwijd verhoogd, gemiddeld met zo'n 7,5%. Volgens Heineken was dat nodig vanwege de hoge graanprijzen en energiekosten. Vitesse komt voorlopig niet in Amerikaanse handen. De KNVB heeft de overnameplannen van de Arnhemse club afgekeurd. Volgens de licentiecommissie heeft de Common Group, die Vitesse wil kopen, niet genoeg eigen vermogen en is ook niet duidelijk waar al hun geld vandaan komt. Profvoetballer Quincy Promes is bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor drugsmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie had Promes een sturende rol bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in 2020. Promes is nu in Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. Verslaggever Remco Andringa. De politie heeft hem dus niet kunnen ondervragen over de drugshandel en de rechtbank ook niet. Maar die ziet op basis van onderschepte berichten genoeg bewijs dat Promes zich bezighield met de smokkel van die grote partijen cocaïne. Promes gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, heeft zijn advocaat laten weten. Een medeverdachte kreeg ook een gevangenisstraf van 6 jaar. In IJmuiden is een man van 26 doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het een bekende drugscrimineel die in 2020 werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Onder meer omdat hij vanuit een rijdende auto zou hebben geschoten. De man was net 2 maanden vrij. Hij werd gisteravond gedood in een woonwijk. De dader is nog spoorloos. In IJmuiden is al een paar maanden sprake van een geweldsgolf die volgens de burgemeester te maken heeft met drugscriminaliteit. Het weer afgewisseld regen en droge momenten bij 11 tot 13 graden. Ook vanavond en vannacht kan het regenen. Morgen wordt zachter dan vandaag met in het zuidoosten temperaturen tot 17 graden. En ook dan kan er plaatselijk nog een bui vallen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, er staan al wat dagelijkse files, met name in het westen van het land. Wat erbij opvalt is de A44, Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar Centrum is het al behoorlijk druk. Staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein gebeurde een ongeluk. De rechterreis ook is afgesloten. Vertraging bijna een half uur. Omrijden kan eventueel via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os, tussen Os en Knoop het Paalgraven. 3 kilometer file door een ongeluk op de A50. Ster. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de 2 piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. ING. Bank van het leven, kansen, toekomst. Bank van vervuiling, klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Veilige vlucht, 2 piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, voor de ene is het iets lugubers, voor de ander een en al fascinatie. De wereld van het prepareren, of zoals wij thuis zeggen, het opzetten van dode dieren. In het Natuurmuseum Friesland wordt het NK prepareren gehouden. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. Want die gaan we straks weer spelen. En u hoort nu een fragment, dat is eerder vandaag al te horen geweest hier op NPO Radio 1. What a goal by Jaden Philogene! His back heel was special at the MKM. But my goodness me, he has put Ja, een fantastisch doelpunt gisteren voor Hull City. Achter de standbeen langs hoorden we vanochtend al in het NOS Radio 1-journaal. Het gebeurde op het één na hoogste niveau in het Engelse voetbal. Hoe heet die competitie? Dat is de beginvraag. Als u daar het antwoord op weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Met uw naam en uw nummer erbij. villavdb@omroepmax.nl. Dus hoe heet die competitie waarin dit doelpunt werd gemaakt en waarin Hull City actief is? U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Ja, en dan nu over het vak van preparateur. Ik ga erover praten met Christel van Ommen-Verdaasdonk. Die is zelf preparateur en jurylid bij dit NK. Hè? Christel, hartelijk welkom. En Frank Verkerk is er ook. Hij is hobbypreparateur, als ik dat zo mag zeggen. Absoluut. En doet mee dus ook aan dat NK. Klopt. En jullie hebben ook alles, van alles meegenomen. Frank, vertel even, je hebt twee vogels. Ja, ik heb een klein Mexicaans roodmusje die 5 euro uit een portemonneetje steelt. En dat heb ik gekscherend dat is een roofvogeltje voor klein behuisden. Ja, ja. En, kleine beurs. Ja, en daarnaast staat een spreeuw op een chocoladeijsje met wat nootjes. En dat is een ijsvogeltje, ja, maar, low budget. Maar geen echte ijsvogel. Het is een spreeuw. Ja. Ja. En is dit ook wat jij ingeleverd hebt voor de EK? Nee, wat ik ingeleverd heb staat nu in Friesland. Want er is een hele tentoonstelling omheen gebouwd op alles wat erin gezonden is. Daar kunnen mensen nu naar gaan kijken. Het publiek kan naar de tentoonstelling gaan kijken. Die hebben ze heel toepasselijk Zet hem op genoemd. En wat staat daar van jou? Van mij staat daar een kokmeel. Die staat op een dienblad van een snackbar. En die staat de resten van een patatje met op te peuzelen. Ja. Maar betekent dat jij altijd dus een kleine knipoog in jouw werk doet? Of? Niet altijd, nee. Ik maak ook wel serieuze dingen. En de meeuw met het patatje is het een knipoog? Het is een beeld wat we allemaal kennen. Ja. En maar goed, je kan ook gewoon een meeuw opzetten. Dan heb je een meeuw. Maar dit is een heel herkenbaar beeld natuurlijk. Ja, dat was wel de bedoeling, inderdaad. Ja. Nou, het lijkt intussen wel een beetje op een museum, Christel. Want je hebt ook wat meegemaakt. Ik mag zeggen, dat is meer wat je erbij bedenkt. Vertel eens, wat is dat? Ik heb een gestreepte spinnenjager meegenomen op een kleine roze banaan. En dan de bloem, die is helemaal afgegoten. Dus dat is van een echte bloem. En dat giet je dan 1 op 1 af. Ja. Dat is waar die op staat eigenlijk? Dus dat is eigenlijk bijna een kunstwerk op zich. Ja, dat is eigenlijk het habitat, zo noemen we dat dus, waar die op staat. En dan heb ik een kikio brilvogel meegenomen. Dat hele kleine groene vogeltje. En hij heet de brilvogel omdat hij een klein wit randje om zijn ogen heeft dat een beetje op een brilletje lijkt. Ja. En dat is dan gewoon met wat kosmosjes. En er zitten een paar kevertjes op die Picasso-kevers heten. Om ook weer te refereren naar waar die vandaan komt. En dan de schildpad. Ja, en die heeft mijn man geprepareerd. En dat is een Afrikaanse sporenschildpad die iets probeert te eten. Wow, ja, dat ziet er allemaal heel indrukwekkend. Ja, je zou bijna denken, zit er een batterij in en hij loopt zo weg. Maar dit is gewoon echt ooit een schildpad geweest. Ja. waar is dat bij jou begonnen? De fascinatie dat je dat wilde leren en dat wilde gaan doen, prepareren. Ja, toen ik al heel klein was, toen mijn eerste woord was vogel. En altijd kwam ik al met botjes aan en dingen die ik had gevonden. En altijd toch wel fascinatie gehad voor de natuur, maar ook voor dode dingen dan, zeg maar, om het maar zo te zeggen. En toen ben ik kunstacademie gaan doen. En daarvoor ben ik eigenlijk op mijn 20e kreeg ik een workshop prepareren cadeau van mijn ouders. En toen ben ik het gaan leren om het in eerste instantie in mijn kunstwerk op de kunstacademie te kunnen verwerken. En daarna is het een eigen leven gaan leiden en helemaal uit de hand gelopen. En heb ik er echt mijn werk van kunnen maken. Ja. En Frank, hoe is dat met jou? Ja, bij mij was het een iets ander verhaal. Ik ben begonnen met bouwplaten in elkaar zetten van vogels. En dat vond ik heel leuk. Maar toen zag ik een keer ergens een plaatje van een opgezette vogel. En toen dacht ik van, eigenlijk is dat nog mooier. Maar ik heb geen idee of ik dat kan, of ik dat durf. Wat ik op mijn hals haal. Dus toen heb ik een workshop gevolgd van 1 dag om een eendenpulletje op te zetten. Want ik had zoiets van, ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik een scalpel in een dood dier zet. Ja. Of ik op mijn voeten blijf staan. Want daar begint het natuurlijk al, hè? De durf om dat te doen. Absoluut. Het moet over een grens heen. Het dier is wel dood, weliswaar, maar toch. Ja, je moet even over een grens heen. En ik had geen idee of ik dat zou kunnen. En wat ik aan zou treffen als die eenmaal open was. Want dat is wat mensen ook heel vaak zeggen. Het is zo'n bloederige toestand. Ja. En dat is het dus niet. Smerig bende, denk ik. Nou, en dat is het dus niet. Als je netjes snijdt, hoeft dat helemaal niet. Nee. Je kan het karkasje in zijn geheel kun je eruit halen. Christel, was dat voor jou? Je eerste, weet je dat nog? Ja, ik heb toen een workshop weekend gedaan. Dus dat was 3 dagen. En dat was, ja, dan raak je ook wel een beetje overprikkeld. Omdat je daar blijft slapen. En je krijgt zoveel nieuwe dingen komen op je af. Iedereen kletst op elkaar in. Ja. En ik alleen maar over prepareren. Ja. En die dode vogels werden op tafel gegooid. En toen dacht ik ook wel even van, wow, oké, dit is wel heftig. En ik had ook al het begin heel erg moeite met de oogjes eruit halen en de hersenen, omdat dat is eigenlijk het vieste. En dat vond ik toch wel heel erg smerig, zeg maar. Ja. Dus dat, Want waar let jij op als jurylid bij de dingen die mensen inleveren? Of de anatomie klopt, zeg maar. Dus het moet zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Dus net zei je al van, het lijkt net of de schildpad zo weg kan lopen. Dat willen we eigenlijk zien. Ja. Dus het moet levensecht uitzien. Ja. Kijk, want doe jij eigenlijk alleen vogels, vroeg ik me af? Of? Sinds kort ben ik ook met zoogdiertjes aan het oefenen. Maar dat is nog in een beginstadium. Dus dat is echt nog in huis. Ja. En alleen maar met ratjes en muisjes. Want zijn er specialismen, Christel? Ja, je hebt verschillende categorieën ook met het NK. En ja, je hebt dan vogels, zoogdieren, daar heb je trofeekoppen. Dus dat is meestal ook zoogdieren. Dus dat is meestal... Trofeekoppen, dat is als je een leeuw geschoten hebt. Of zo. Ja, hertenkoppen of ja, zo, maar... aan de muur in ieder geval. Ik vind dat altijd zielig als we zo'n leeuw doodschieten. Ja, maar dat is wel meestal jachtwild inderdaad, trofeekoppen. Ja. En dan heb je dus reptielen en amfibieën. En dan heb je nog vissen, skeletten. Ja, maar dat is toch wel iets heel anders, denk ik, als je ineens een slang moet opzetten of zo. Toch? Ja, dat is echt heel anders. Dus de meesten hebben ook wel een specialisme waar ze vooral mee bezig zijn. Ik doe zelf alleen vogels. En ik moet er helemaal niet aan denken om een slang op te zetten. En hoe moet ik me dat voorstellen? Als je dan, ik noem wat, in de auto zit, voortdurend om je heen kijken of er ergens een vogel ligt die je mee kan nemen? Ja, het is wel als je dat je wel altijd zo, als we iets langs de weg zien liggen, eventjes naar rechts of naar links kijken. Maar we krijgen ook vaak dode dieren van dierentuinen of hobbykwekers die dan volières in de achtertuin hebben of dierenwinkels. En daar gaat natuurlijk ook wel eens iets dood. Het is wel allemaal natuurlijke dood gestorven. Dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Ja, het is niet zo dat je er zelf expres naar rechts afwijkt om... Nee. Dat kan natuurlijk niet. Het is allemaal ethisch. Zien, ja. Ja. Dan dus dat NK nu. Dus het werk is allemaal ingeleverd. Dus het werk is gedaan, Frank. Hoeveel kans maak je, denk je? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik begrijp dat er hier iemand aan tafel zit die de winnaar heeft. Ja, die heeft mijn werkstuk ook bejureerd. Ja. Maar ze is heel integer, ze laat niks los. Ja. Ja, nee, ik heb geen idee. En eerlijk gezegd, daar heb ik ook niet voor meegedaan. Ik heb niet meegedaan met de intentie om iets te winnen. Ik doe mee om ervan te leren, om het juryrapport straks te lezen, om te zien waar de verbetering zit en waar misschien absoluut fouten zit. Dus het is meer de competitie met mezelf om ervan te leren en te verbeteren. Ja, ja. En hoe is het niveau van het NK in dit geval? Het niveau was best wel goed. Alleen er was nog wel veel ruimte voor verbetering, zeg maar. Dus ik heb wel veel opgeschreven. Maar dat is ook het belangrijkste. Het belangrijkste van wedstrijden is wel echt om daarvan te leren. En, ja. En ook weer nieuwe tips te krijgen waar je vervolgens weer mee aan de gang kan om nog beter te worden. Ja. Mensen kunnen het gaan bekijken nog steeds. Hè? Alles wat er is ingeleverd in het Natuurmuseum Friesland tot en met 2 juni. En wanneer is dan de uitslag bekend? 6 april krijgen alle preparateurs, dat is zeg maar de prijsuitreiking. Dus dan krijgt iedereen de uitslag. En 7 april is er nog een dag met verschillende activiteiten in het museum. En dan worden er workshops gegeven en lezingen. En ook demonstraties. Dus dan kun je, als je interesse hebt, ook kijken hoe dat nou eigenlijk gaat, zo'n dier opzetten. We weten wat meer over het te prepareren. En wie dus wil, kan terecht daar bij het Natuurmuseum Friesland. Dank voor het verhaal. Christel van Ommen Verdaasdonk en Frank Verkerk. Zij breekt alle records momenteel. Taylor Swift. Dit is Anti-Hero. Nieuws. Snipper. Nou, dat is hij zeker niet. Joost Schipper. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Uit Elburg. Dat klopt. Want jij gaat een kans wagen om dat enorme prijzenpakket in de wacht te slepen. Maar daarvoor gaan we eerst nog even luisteren naar het fragment waar het om gaat in de nieuwsnippen. What a goal by Jaden Philogene! His back heel was special at the MKM. But my goodness me, he has pulled a rabbit from the hat and brought Hull City level. Ik heb het idee dat het een mooi doelpunt was. Had je het gezien of niet? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, ik ook niet. Ik zat gisteren naar Real Madrid te kijken tegen Leipzig. Dat was ook een leuke wedstrijd. Maar dit schijnt toch wel heel spectaculair geweest te zijn. We gaan eens even controleren of jij de antwoorden op orde hebt. De vraag was op het ene hoogste niveau in Engeland. Hoe heet dat? De Championship. Championship is goed. Max Kaartspel is alvast in jouw bezit. Dan gaan we voor de Max Sokken. Vraag 2. Mogelijk zou die goal worden genomineerd voor de prijs van mooiste goal van het jaar. Hoe heet die prijs eigenlijk? Dus voor het mooiste doelpunt van het jaar? Nee, dat weet ik niet. Dat is ook wel moeilijk hoor, vind ik hoor. De Puskas Award. Oh. Genoemd naar Ferenc Puskas natuurlijk. Ja. Maar ja, je moet het maar net weten. En dan vraag 3. Er was al een pech voor deze voetballer die dit trucje uithalen. Philogene. Want wat besloot de arbitrage uiteindelijk? Zijn goal af te keuren? Ja, nee, eigenlijk is dat niet goed. Nee, het punt was, er werd nog geraakt door een van de verdedigers. En dus werd het eigen goal. De eigen goal. Dat is altijd heel irritant. Ja. Dan denk je, mooi doelpunt hebben gemaakt. Zit er toevallig nog een of andere verdediger aan met zijn hoofd. En dan gaat hij toch de boeken in als een eigen doelpunt. In dit geval geldt dat ook voor deze speler, dus Philogene. Maar goed, hij was eventjes wereldberoemd. Wij noteren alles van je, of dat hebben we eigenlijk al gedaan. De prijs komt naar je toe en ik wens jou een prettige woensdag. Hartelijk dank, helemaal leuk. I'm down, down. Electric Light Orchestra was dat. Zometeen geld of je leven hier op de zender NPO Radio 1 met Jan-Willem Wesseling. Jan-Willem, goedemiddag. Jurgen, opvallend berichten van ING vandaag. Want die zeiden stoppen met de financiering van olie en gas is niet de juiste aanpak om de klimaatproblemen op te lossen. Nou, dat is toch nieuw nieuws voor mij in ieder geval. Maar klopt dat wel? Gaan we zo meteen bespreken met de hoofd bedrijfsethiek van ING. Want hij is zometeen bij mij te gast in geld of je leven. Half uur lang en dan gaan we dus horen hoe ze daar naar kijken dan bij ING. Jan-Willem Wesseling presenteert. Morgen weer een nieuwe villa. Dan na tweeën gaat het over ontevreden zijn op je werk. Bijna 1 op de 5 mensen heeft daar mee te maken. Toch nemen ze geen ontslag. Organisatiepsycholoog Merel Veenstra maakte daar een podcast over. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1864. Toen kocht de 22-jarige Gerard Adriaan Heineken een brouwerij. En nou ja, de rest is geschiedenis, zou ik bijna zeggen. We gaan het hebben over AFCO's, afkortingen die Nederlandse studenten gebruiken. Bijvoorbeeld Kladiladi. Kladiladi. Ja, ik laat even een pauze vallen. Dan kunt u even bedenken wat dat zou kunnen zijn. Klap die laptop dicht. Nou, het is in ieder geval korter. Hoe dat zit met die afkortingen gaan we ook horen morgen. En wat is de invloed van Suske en Wiske op onze samenleving? Moeten we ook niet onderschatten. Met Suske en Wiske-kenner Koen Maas. Die komt morgen langs in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. NPO Radio.